beau și mă cânte și plâng. Doamne, beau și plâng. Frații mei vreau să-i ajut. Beau și mă cânte și plâng. Doamne, beau și plâng. Frații mei vreau să-i ajut. Nu le merge deloc bine. Nu se descurcă ca mine. Nu se descurcă ca mine. Dar plecăm.